Taka ta płyta na początek spotkania dzisiejszego naszego w Trójce. Wojtek Karolak, Adam Czerwiński, In a Sentimental Mood, Live in the Studio. Bo tak to bywa, nawet chyba dość często z muzykami jazzowymi, że wchodzą do studia nagraniowego i odliczają, i gramy, i nagrywamy, i potem wychodzi płyta. Taka właśnie płyta. Blues Zajęczy. To jest kompozycja Adama Czerwińskiego, znakomitego polskiego perkusisty, który zaprosił do współpracy tym razem właśnie Wojciecha Karolaka, oczywiście na organach Hammonda. Na saksofonie tenorowym gra tutaj Tomasz Grzegorski, na flygelhornie Robert Majewski i na gitarze Marcin Wądołowski. Taki to kwintet pod kierunkiem, o, właściwie dwóch liderów, Wojtka Karolaka i Adama Czerwińskiego. Na tej płycie na szczęście są też kompozycje pana Wojciecha. Thank you. klasyka polskiej piosenki. Już czas na sen, dobranoc. Słowa Jeremiego Przybory, muzyka Jerzego Wasowskiego. Wcześniej wyszłam za mąż, zaraz wracam. Piosenka, którą śpiewała Ewa Bem, słowa Marii Czubaszek, muzyka Wojciecha Karolaka i wszystko jeszcze przedzielone też klasykiem Doxy Sonnego Rollinsa. Czyli taki to kwintet. Wojciech Karolak, Adam Czerwiński, Tomasz Grzegorski, Robert Majewski i Marcin Wądołowski w takim nastroju, kiedy podchodzą ich wolne numery. Że zacytuję jeszcze jednego klasyka Wojciecha Młynarskiego. In a Sentimental Mood, Live in the Studio. Płyta, którą serdecznie Państwu polecam. Za chwilę kolejny album, zdecydowanie starszy, ale przyniosłem go, bo już przecież wkrótce. Kolejne spotkanie w Krakowie, kolejna edycja festiwalu Jazz Juniors. Kwartet Bartka Dworaka z płyty Reflection. Feel Free, Into the Sky to kompozycje skrzypka, lidera zespołu, a potem ballada numer 3. To jest dzieło pianisty Piotra Matusika. Muzyka Bartka w kontekście Jazz Juniors powraca, bowiem nieuchronnie zbliżają się koncerty edycji 2018 roku. Wszystko zaczyna się 29 listopada od przesłuchań konkursowych w ICE w Krakowie, w tym pięknym miejscu. W tym samym miejscu koncert Tria Marcina Wasilewskiego, to będzie 29 listopada. Potem przeniesiemy się do Piec Art Acoustic Jazz Club. Jak widać, to będzie drugie miejsce koncertowe tegorocznej edycji Jazz Juniors. 29 listopada kolejni nasi bardzo dobrze znajomi Tomasz Chyła, kwintet. 30 listopada wracamy do ICE, albo ICE, jak kto woli. Przesłuchania konkursowe Jun Xiao Quintet, Vibe Quartet, to już Vibe Quartet już w Piec Arcie. W Piec Arcie także 1 grudnia Quantum Trio, w ICE Wójciński Szmańda Quartet, no i ostatni dzień, niedziela, 2 grudnia w ICE Tribute to Tomasz Stańko i w Piec Arcie koncert zespołu Wisdom Collective. Tak pokrótce wygląda program tegorocznego Jazz Juniors 2018 w Krakowie. Trójka ma zaszczyt być znów jednym z patronów medialnych festiwalu. No i mam nadzieję, że także wszystko dobrze się ułoży. Usłyszymy się również prosto z Radia Kraków w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, czyli to już będzie z 1 grudnia. Ale to o tym jeszcze czas będzie Państwu na pewno na antenie Trójki opowiedzieć. Back Where I Belong. Kompozycja Władysława Sendeckiego w aranżacji Michaela Gibbsa i Mateusza Smoczyńskiego. Władysław Sendecki był gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Towarzyszył mu Krzysztof Lęczowski jako przedstawiciel Atom String Quartet, bo to właśnie ich wspólna płyta My Polish Heart Leisure Down Oublié. Władysław Sendecki na fortepianie, no i Atom String Quartet w całej swej okazałości. Na koncercie w Warszawie 9 listopada, na koncercie właściwie przedpremierowym tej płyty My Polish Heart. Premiera już wkrótce w hamburskiej Elbphilharmonie. Jest na tej płycie utwór najważniejszy, który, tak jak panowie mówili, wybrzmiewa na koncertach. Pewnie podobnie było i w ten piątek w Warszawie. Utwór najdłuższy, suita My Polish Heart, kompozycja Wolfa Kerszeka. Do tej pory jakoś nie składało nam się w audycjach tak, abyśmy mieli 20 minut czasu na prezentację tej kompozycji. To jest właśnie dziś ten moment w audycji Teraz Polskie. My Polish Heart, tytułowa suita z najnowszej płyty Władysława Sendeckiego i Atom String Quartet.